Bueno, pois me parece que xa temos aí o noso... De seguida. Sí. De seguida o noso correspondente. O noso correspondente. Pues veña, vamos que a saludarlo. Hoxe a saludarlo, vamos a saludarlo, pero hoxe vai nos ter moitas cousas. Ten moito... Sí, sí. Moita documentación. Ten documentación, vale, ten. Pois veña. Xa vin mandar aí polo Facebook como andan a documentación. Saúdalo, contón. Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, que tal? Moi boas tardes, compañero. Aquí agardando con inquedanza as túas novas. Algúnas delas seguro que comenzan por ese traballo que vai a que vas a facer de representante noso ou polo menos correspondente en Xantar, non? Pois se podo, sí. Aí. Cada ano, evidentemente. Hombre, temos que decir que agradecerlle precisamente a algúns dos que se fan coordinan ou fan a revista, que saímos aí. Por certo, sai Radio Cornellá, pero non Radio San Boi. Hai que lle indicar que Radio San Boi tamén hai que poñelo. Claro. Hai que... O César o quedo César... O Papa o quedo Papa. O sea, como medios de comunicación están, pero que non está reflectido na revista. Por lo tanto, hai que yo decir... Pois comentades yo vos, ou xa yo digo eso. Eso é. Sí, díllelo. Díllelo, sí. Bueno, que tal? Contanos cousas, que estamos inquedantes por saber de cousas aí. Conto vos cousas. Veña. Por o que escoitei a Armando... Sí. Xa me estuvo por aí... Sí, fuchicando na túa... Espiando. Sí. Bueno, hai que decir a verdade. Cando un divulga, non hai nada que espiar. No. Porque é público notorio. Claro. Exactamente. A publicación... Pues, aí me pillou preparando a sesión de hoxe. Muy bien, muy bien. Que tamén... Eso anticipaba na páxina de Facebook das dúas que temos, de Galegos Novais, que convidamos, como sempre, a interacción, a participación da xente, claro. que ali onde non cheguen, manden recado. Está. Que sempre é pouca audiencia a que se pode ter. Sempre. Sí, partindo desa base promocional, sí. Persoal do programa, pois fago anticipo de... da actualidade, porque hai dúas semanas que non falamos, pasa tempo correndo e non se dá un nin conta. Comentarvos a título persoal, sen entrar en fonduras, que estiven un ano máis nos fachós de Castro Caldela. Non estar o pasado xoves con vos, nin seguíndovos en directo. Supoño que falastes con Sara. Con Sara, sí, que nos atendeu moi amablemente, agradecemos, claro que sí. Exactamente, entón, que é mellor que ela pa explicarvos a festa dos fachos, entón eu non vos volvo a explicar, simplemente decirvos que fun máis abrigado que nunca por os antecedentes. Por si acaso, no, por si acaso. Non coñer unha como collo casi cada ano que vou, sí. Porque ali no alto, en Castro Caldelas, pega o aire que, que dá gusto. E non é tramontana, pero... Non é tramontana, pero entre que estamos en Xaneiro... E é fresquinho. Tengo frío dali arriba, que debe ser da Serra de Queixa ou de Manzaneda. Sí. Te pilla un pouco desprevenido, que, como dicía o da DGT, vas en tenis e en manga curta, entón, despois, claro, pasan os días... Pois pasa o que pasa. Sí, si non levas o chip, non sirve para nada. Exactamente, total. Un prevenido máis que nunca, ben abrigado, a verdad que o ano que menos frío pasei. Moi ben, moi ben. É o ano que máis xente vin dos tres ou catro que levo ido. E disfrutaxe, entón. ¿Eh? Disfrutando, ¿no? Disfrútase porque é un disfrute visual impresionante, claro. Una experiencia maravillosa. E despois este ano se cabe máis porque había pois actuacións a maiores. Sí, bruxo. Para darlle un pouco un impulso a festa, sí, o evento. Sí. E o feito de coincidir en venres fixo, e a publicidade que se lle deu este ano, que creo que máis que en outras ocasións, fixo que estivera abarrotadísimo Castro Caldelas, sí, sí, abarrotadísimo, con decirvos que para poder coller o bolo preñado, ostras, o pan con chourizo que, sí, sí, sí, sí, que ofrece a organización a un prezo moi simbólico de 2 euros, estiven unha hora de reloxo. Caray, caray. Unha hora de reloxo, moita xente se queixaba, evidentemente, os que viñan por primeira vez non sabían que había que facer tanta cola, e eu, como non era a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez, sí, evidentemente foi... Armáchete de paciencia. Con creces, o ano que máis tiven que esperar na cola, sí, sí, e eso di moito, evidencia, claro, que este ano houbo, bueno, que se foi un pouco das mans en canto a previsións de xente. Uh-huh. Era de prever, sendo vendres, víspera de fin de semana, que houvese máis xente, e supoño que non reforzaron, ou reforzaron pouco a infraestructura, uh-huh, para este tipo de cousas, para que a xente, pois, se ofreza ali o viño, saian os chourizos un pouco con unha certa xilidade, e aí, como pequena detalle a mellorar, de cara a eventos seguintes, uh-huh, sin ir máis longe o ano que ven, que vai ser sábado, vai ser aínda máis masiva. Máis masiva, sí, máis aínda. Sí, sí, que sí, reforcen ese tema, porque claro, xente queixábase, unha hora ali esperando, máis sorte, é moito. Máis organización e máis distribución. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, exactamente. Muy bien. Éxito de público, xa vos digo, impresionante. Creo que tamén se conseguiu récord en longitude do fachón maior. Sí, sí, sí. Ela xa decía que o ano anterior fora cerca de 40 e este ano superou os 40 metros. Sí, sí, exactamente. Sí. Eu, polo que vin, xa sin medilo, que non xa dá tempo a medilo, sí, superou con creces os 40 metros. Sí, sí. Xa vos digo, espectacular, porque cando todo está máis ou menos a oscura, se ve eses fachós, sí, individuais, esa lumeira de xente que ven detrás do fachón maior, que é espectacular, sí, esa, sí, como serpentea, sí, ese fachón de palla ardendo por Castro Caldela, se chega ali o patio adrio do da igrexa, empeza a dar voltas ata quedar como unha ensaimada alrededor do lume, empezar a arder, sí, sí, bueno, sí, espectacular, sí, sí. Recomendo vos que se algún ano podedes vir, claro, o sea que vivín os fachós moi ben, moi ben. Espectacular como cada ano. Bueno, hai que felicitar entonces a organización por este traballo tan ben conseguido, ¿no? Home, evidentemente. Claro que sí. Felicitar a organización e de cara ao vindeiro ano, sí, que vai ser fin de semana, vai ser sábado, aportarlle suxerencias. Bueno, aumenten os efectivos. Mm. Para dar servizo neste tipo de cousas, uh-huh, na infraestructura, claro, da festa, e bueno, manter ese nivel, sí, sí, poñer a Castro Caldelas no mapa galego e español, uh-huh, supoño que xa para o ano que ven terá xa o selo este de festa de interés turístico galego, que están aí en trámites. Esperemos que sí. Sí, sí, sí, me parece que foi declarado, foi festa de camiño de, bueno, estaban Sara Inés díxonos que xa estaba casi concedido. Casi, pero casi faltará a resolución final, administrativa, vale, da Xunta, administrativa. Pero sí, quero decir que lle van dar seguro. Sí, sí, sí, están, sí, no trámite, e supoño que xa nos trámites finais, pendente xa de que haxa unha resolución, digamos, o documento que acredite que xa é festa de interés turístico de Galicia e xa podes incluso anunciarlo como tal. Sí, señor. Nada, mereceo, sí, sí. Castro Caldelas cada vez está tamén máis presente en todo o que é a promoción da Ribeira Sacra. Ajá. Ten moito que ofrecer a todos os niveis, uh-huh, e xa vos digo, se coñecedes un pouco esas terras, pois eso, convidarvos a vir, que se vos cadra cos fachós, pois tamén mellor aínda. É unha festa interesante para estar. A marxe de eso, empezamos o ano, empezamos o ano como sempre con novas ilusións, con promesas, uh-huh, con propósitos, ajá, tamén con cousas boas e cousas malas, claro, como a todo, como a ti, como sempre faz, non? Eso de empezo polos gustos ou polos non me gusta. Me gusta e non me gusta, non? Comeza. Exactamente. Sí. Empezamos polos gustame logo, non? Sí, mira, sí, nos gustame esta semana teño dous, os que máis me parecen a min destacables. Un que titularía como Éxitos do Audiovisual Galego. A curtametraxe Mátriga, do galego Álvaro Gago, recibiu o gran premio do xurado no Festival de Sundance. Sundance é a principal cita de cinema independente dos Estados Unidos. Mátriga trata de visibilizar o falso mito do matriarcado en Galicia. O director confesa que hai anos el mesmo defendía este matriarcado, pero foise decatando co tempo de que non é así, que non é real. Mito irreal. Sí. Eso, palabras do propio director. A sinopse desta curtametraxe que tivo este éxito neste festival americano. Pois o filme narra, conta a vida de Ramona, unha muller que apenas se comunica co seu marido e traballa nunha fábrica de conservas. Combate a rutina desta vida por refugiándose na súa relación ca filla e ca neta. Unha historia a priori sinxela, pero que por sinxela non deixa de emocionar, o sea, que afonda máis nas emocións e na situación esta que tanto se dá en Galicia e que despois se fala pois de que realmente a muller a que manda, a matriarca. Vistos os detalles o día a día, pois segundo el, o que quere amosar na curtametraxe é que non é tan así, non? Que se fai ver máis que é. Porque tivo hipótesis de porque tivo tan boa acollida ao nivel de que lle deran este premio do xurado e valoraran esta calidade do filme. Pois hai tres hipótesis ou tres motivos polos que puido ter esta acollida tan boa. Unha reivindicación feminista, ou este clima, mellor dito, de reivindicación feminista que está dando Estados Unidos, tamén que cadrar aí pudo axudar. Sí. Nativos americanos que viven, sobre todo nas partes menos habitadas de Estados Unidos, non nas grandes cidades, que se ven reflexados, se identifica moito con esta suposta sociedade matriarcal. E despois, terceira, que as emocións son universais. Unha historia da Costa da Morte, ou unha historia do Xurés, ou unha historia da Fonsagrada, pode ter reflexar as mesmas emocións que unha historia que ocurre en Nevada, en Canadá ou en Transilvania, sí, ¿no? Cualquier outra población. Por eso, ás veces, que temos tamén ese prexuicio de que a ver, que a quen lle van gustar as nosas historias, as nosas anécdotas, a nosa forma de vida, pois vela aquí, que no mundo globalizado, en un mundo no que as emocións, como vos digo, reitero, son universais, pois a forma de transmitirlas, de explicarlas ou de verte reflexado en elas, pois provoca empatía a este nivel. Entón, todo isto me chama moito a atención e é unha desas cousas que anotas na xenda que en canto sea posible poder vela. Curtametraxe Mátriga, do galego Álvaro Gago, o sea que un premio importante no Festival de Sundance de Estados Unidos, bueno, un reconhecimento máis ao audiovisual galego e ao talento que temos en Galicia. Moi ben. Outro, a segunda, tamén rotundo. Éxito en Fitur. Esta semana foi a semana dos balances, tras o Fitur de Madrid, como sempre unha cita anual interesantísima, importantísima para Galicia, o seu turismo. Pois a directora de turismo de Galicia, Nava Castro, fixo balance, como a todo o mundo. Di que Galicia cumpriu con creces os objetivos. A cifra de visitantes do stand de Galicia superou a 76.500 persoas. Carai, caramba. Imaginadevos a dimensión, non? Jolín. Intereses principais dos visitantes que se pararon no stand de Galicia, pois intereses e inquietudes por un turismo familiar, polo Camiño de Santiago, como non, por a súa gastronomía, evidentemente, e por novas rutas en coche. Sí. Ahora falase moito, está un pouco de moda, o turismo, digamos, máis de folgazán, ou máis práctico, sí, que, pois, eso, coller o coche e irte parando. Sí. Entón, pois, tamén agora ten bastante... Que como fago eu. Sí, é máis xente, pero... Sí, sí, sí, sí. Exactamente, que ten agora un grande interés, ese tipo de turismo. Que todo sí, é bom. Porque incluso se está facendo, pois, preparando, para facer el leino a nos Ancares, que dicen Ancares... un diamante en bruto, non? Para facelo turismo en bicicleta. Ah, claro. Sí, sí, sí. O sea que máis de 70.000 visitantes no están. Galiza segue aportando apostando, mellor dito, por valores que sempre lle deron froitos. Como son a calidade, mellorar, afondar na calidade turística, ofrecer un turismo de calidade, valorar poñer en valor o grande rico patrimonio natural e cultural que temos, sí, e seguir destacando por un destino hospitalario e acolledor, ajá, que tamén sempre foi e sigue sendo, esperemos que siga sendo, unha referencia de calidade que nos distingue un pouco dos demais. Moi ben. A hospitalidade. Sí, señor. Ser tan acolledores, o sea que eso segue funcionando e segue sendo ben visto e atractivo para a xente de fora. É que dálle calidade precisamente a... Exactamente, a... calidade humana. Claro, sí, que sí, sí, sí, sí. Para rematar, sí. Ese éxito en Fitur foi tal que Galicia obtivo 3 galardóns. Un premio Q de calidade turística, premio tamén o mellor produto de turismo activo, e o mellor stand. O mellor stand institucional de todas as comunidades autónomas e institucións que participaron no Fitur 2018. Carai. Valorou o seu deseño, materiais promocionais repartidos entre os visitantes e tamén, como non, atención prestada. Muy bien. Volvemos ao dantes. Sí, sí, sí. Acolledores é unha boa atención, a preocupación, mimo o visitante, pues tamén foron se tiveron en conta para darlle este recoñecemento. Moi ben. Xa que a seguir nesa liña, Galicia sigue apostando polo turismo tan importante para a economía, pois reforzalo, e se xa este ano pasado, 2017, houve récord de visitantes, para 2018 a previsión é bueno. Non vos quero contar. Continuar nesa liña e seguir tendo éxitos, lógicamente, claro que sí. Efectivamente. Muy bien. No, sé que eu pensei que foi un éxito rotundo por culpa de que falei con Martín Barreiro, o home do tempo, e díxome que fora, claro, el tuvo ali, e dixen, queríamos facer, pois quería facer desde o stand de Galicia, pois dar o tempo, pero non puido ser. Pero tuve que ir a... Claro, a Torre España, como suele dir, ¿no? Pero díxome que houbera, vamos, que aquello, o stand de Galicia que petaba. Está ben. Como detalle, que se sai un pouco do nivel informativo, sí. Era, digamos, do rigor informativo, sí. Comentarvos que me chegou por WhatsApp, non sei se vos chegou, un vídeo... Sí. A modo de axeito de experimento que fixeron o stand de Galicia, uh-huh. E foi o seguinte, xa vos pasarei tamén o vídeo, eu doulle, a ver, a fonte como pasou, doulle credibilidade, non creo que fora inventado, sí, sí, sí. Por o contido do vídeo así se ve, que é real, como a vida mesma. Pero un detalle, dentro do que é o Fitur, o que é unha feira destas exposicións, sí. Na que pois moitos visitantes paseantes tamén van a encher as fardelas, sí, sí, sí. De cousas que despois o mellor tens que tirar, sí. Pero bueno, hai a ansia esa polo de balde, sí, sí, sí. Pois resulta, vou ao caso, sí, non sí, me sí. Digo máis. O vídeo que me chega é un experimento que fan uns rapaces que están ali no stand de Galicia e collen e sacan do almacén un carro cunha caixa de paraugas para regalar. Uh-huh. Paraugas debidamente embolsados, uh-huh. E que o destino deles é chegar ao stand e depois ali ir repartindo, ¿no? Repartindo, sí. Pois total, que saen do almacén e antes de chegar ao stand, uh-huh. venlle un mundo de xente enriba, empezan a coller paraugas, xente que se queixa, mulleres que dicen sinvergüenzas, xente que colle máis de un bueno, pero abrazadas, e duran, os non sei se son entre 100 e 150 paraugas, non chegan, ou están, e duranlle, non sei, nin un minuto. Jolín. Nin un minuto, ellos quitan a todos, desaparecen da caixa de cartón por cento e pico paraugas. Vaya. Menos mal que, que non levaron os rapaces. Eso para que vexades que somos tamén un pouco túzaros. Sí. Hai xente que creo que a educación e a compostura, pois bueno. Pero bueno, un detalle máis tamén do que dicimos, que sí, brilla. Sempre hai amigos de lo gratis. Sí, eso estaría dentro do apartado non me gusta. Pois sería non me gusta. Sería o primeiro non me gusta. Muy bien, outro non me gusta. Paro en Galicia. Galicia pechou 2017 con 400 parados máis. Sí. Que o trimestre anterior. Pero este non me gusta ten o lado de me gusta. Que hai que ver o lado positivo. É que no balance anual... no 2017 baixou o paro en 22.100 persoas comparado co ano anterior, 2016. Uh-huh. O sea que aumentou no último trimestre un pouco, pero en termos xerais, balance 2017 baixou en comparación co 2016. A ver, seguir nesta dinámica, bueno, será ben para todos, pois que cada vez haxa menos parados, bueno, a xente pois poda chegar a final de mes con certas garantías, se non teña que emigrar. Está ben. O non me gusta tamén o cambio climático ben para quedarse. 2017, vos digo ahora, comezo de ano, é ano de balances, en este caso, un balance no tema climático. O 2017 foi o terceiro ano máis cálido e o quinto máis seco dende que hai registros en Galicia. Máis cálido. Por qué? Porque o pasado ano a media foi de 14,4 graus cun aumento das máximas e das mínimas. A tal punto que a onda de calor de xuño, por exemplo, deu noites tropicais con mínimos que non baixaron dos 20 graus. Carai. En xuño non se baixou dos 20 graus polas noites. Ole. Imaginadevos. O sea que un ano moi, moi cálido. Tamén un ano moi, moi seco, o 2017, porque facendo media, entre o 81 e o 2010, choveu un 24% menos. Por poñer un exemplo, abril, que é o mes por excelencia das choivas, uh-huh, estivo un 83% por baixo da media dos últimos 30 anos. Caracio. Choveu unha media de 2,5 días o mes de abril, cando sabemos que abril sí, augarmil. O mes por excelencia das choivas. E outra característica deste 2017 tamén a salientar é tamén que ven a dar sinais de que o cambio climático veu para quedarse, non está aquí de paso, é a variabilidade. Sí. A forma de chover, para entendernos, por exemplo. Sí, sí. Que non é de forma distinta, con máis intensidade, pero de xeito menos continuado no tempo. É menos mansiña. Exactamente. Como eu puxen un pouco aquí, para verlo máis gráfico, máis, de forma máis ilustrada, con fraseoloxía, como a mí me gusta. Pois que, agora, o chover non é un chover con xeito, sí, ou un chover ao xeito, que uh-huh, sería o aconsellable, sí, claro, sí, o positivo, o bo, non? Pero uh-huh, para todo, para, sí, sí, para sí, os cultivos principalmente, pero bueno, incluso para o benestar e a saúde das persoas, non? Uh-huh. Para as temperaturas. Entonces, en vez de ser un chover con xeito ou un chover ao xeito, o que está a suceder é que xeito de chover. Ah, sí, sí, sí. O sea que dando ya volta a palabra. En poucos días, en vez de chover, pois pues, mansiño, como ben dixo tamén Xulio, sí, sí, sí, con xeito, pois pues, progresivamente durante máis días. Sí, o sea sí, que sí, eso tamén son sinais de que o cambio climático, amigos, o cambio climático vai acompañado precisamente do cambio de xeito, non? Exactamente. Xeito colocado dun sitio ou colocado noutro. E para rematar, sí, os non me gustas, que este ano, bueno, este ano empezamos con moitos, por desgracia, sí, e hoxe, pois, mira, xa levo tres. Sí. O cuarto, deixámoslo aquí, senón, ímonos poñer pesimistas demais. O Plan Galicia. Lembrades vos do Plan Galicia? Eu xa non me acordo cando foi. Non nos acordamos xa, verdad? Claro, eu nin me acordo. Cando foi o Prestixo. O Prestixo, sí, sí. Ah, sí. Ah, culo. Sí, bueno, sí. Eu non me acordo do Prestixo. Aquel globo que se empezou a enchar, a enchar, a enchar. Sí. E bueno, non digo que rompera, pero desinchouse dunha maneira que... Sí. Pois, amigos, hai 15 anos xa do Plan Galicia. Aquel tan cacarexado plan para a mellora de Galicia, sí, que viña a compensar a mala xestión do Prestige na era Aznar. Claro. Pois, facendo balances, estamos en día de balances, comezo de ano de balances, pois aquí, mira, un balance máis. 15 anos despois, segue sin estar do cacarexado plan, de plan en Galicia, só se remataron a 8, o Eixo Atlántico, Autovía Santiago-Ourense e o Porto Exterior de Coruña. Aquel Plan Galicia era unha promesa de cartos para calar bocas, para calmar ánimos, para aguantar o tipo dende o punto de vista político, bueno, para darlle o carameliño ou a codia de pan aos galegos, que deixáramos de berrar e de queixarnos polos rincós e nas prazas. Sí, sí. Claro. Entón, bueno, viña un saco de melloras para Galicia, melloras para a seguridade marítima, melloras para compensar o déficit de infraestructuras, que, bueno, mimá, como diría aquel, mimá o que nos ven enriba. Sí. Digamos, pasar de país desenvolvido, de, sí, de país tercermundista a ser estar no G7. Sí, sí, sí. Pois, bueno, resumindo, que non se rematou esa proposta de melloras. O que vos dixen, só se rematou o que vos dixen é pasaron a historia, que eran promesas que pasaron a historia que xa non se farán. Sí, claro, sí, no, por exemplo, a alta velocidade polo Cantábrico. Sí. Eso foi unha promesa, estaba no Plan Galicia. Sí. Pasará a historia, o sea, que está no caixón xa ou na papeleira directamente, o AVE a todas as capitais de provincia de España. Bueno, ainda non rematou o 2018. Eles dixeron que no 2018 a mellor inaugurábase algún tramo. Capital de provincia, digo. Lugo é capital de provincia. Sí, sí, pero sí, dixeron que no 2018 a mellor ainda inauguraban algún tramo. Vamos a ver. Pois espera sentado, ¿eh? Sí. Tres accesos da alta velocidade a Galicia. Sí, sí, sí. Só está rematado o de Lubián. Sí. Desbotado, desbotado, ou a entrada por Ponferrada Monforte. Sí, sí, sí, sí. O sea que este tamén está na papeleira de reciclaxe. Eliminar, sí, eliminar. Mm-hmm. Sen rematar, dixen os que pasaron a historia, e sí, sen rematar temos o AVE, de Madrid a Vigo, sí, Pontevedra, a conexión Lugo, de Lugo a rede de alta velocidade, sí, autovías interiores, Santiago-Lugo, había que rematar en 2010, rematarase en 2021, Seica, sí, a Lugo-Ourense ou Chantada-Monforte non hai nin prazos, sí, nin prazos. A continuidade da estrada que chegaba a Portugal dende Bande. Correcto, sí, outra máis. Sí, sí, sí. E, por exemplo, tamén o parador de Muxía. Aí, tamén. A primeira pedra púxose no 2011, sí, e disque, rematarase neste 2018. Bueno, comenzarase. O sea, que un non me gusta en mayúsculas este Plan Galicia. Ben grande, que, ben grande. Que, a ver, sendo, digamos, benevolentes, sabendo como funcionan estas dinámicas, sí, eu entendo que cumprir os prazos é moi moi difícil, cumprir os prazos en tempo é moi difícil, hai épocas nas que hai menos cartos, tamén se entende, pero bueno, digamos que da fardela ou do saco, máis bendito, o saco ou a saca de melloras que había para Galicia, quedouse nunha fardeliña de nada, eh? Nada, unha faltriqueira que era que levaba agua. Sí, sí, sí, sí. Maldita hemeroteca. Vaya por Dios. Sí. Para rematar, sí, moi rápido, un cantando motores. A ver, vamos a ver. Falei vos de que estive na festa dos fachós, pero bueno, ahora véñenos en riba. Vos sabedelo seguro que igual, sí, que a min, sí, o mellor. Sí. Temos, este sábado temos a festa do Codillo na rúa. Sí. Festa gastronómica xa consolidada na rúa. Que bueno, cada vez tamén move máis xente, sí, que tamén dinamiza pois a hostelería do lugar. Temos o día do 31, como xa tamén falamos ao principio, do 31 de xaneiro ao 4 de febreiro, xantar en Ourense. Sí, sí, sí, sí, sí. Espero, sí, estar algún día e facervos a crónica. Sí. O país convidado este ano é Portugal. Portugal, sí, tamén sí, sabedes, sí, sí. Pois moi ben, tamén encantados de que sexa así. Home. E temos o 4 de febreiro, xa semana que ven, tamén a feira do cocido de Lalín. Tamén. E xa, quentando motores tamén, pois entroidos. Sí. Os máis madrugadores, o Ribeirao, de aquí de Chantada, que cada vez tamén ten máis zona, máis prestixio e seguimento, este 28 de xaneiro, domingo, é o domingo Lambedoiro. Lambedoiro. E o 4 de febreiro, o domingo Corredoiro. Corredoiro, sí. E Xinzo, que presume de ter o entroido máis long, que máis dura, máis longo de Galicia, empezou xa o pasado domingo co domingo Faraleiro, ca batalla esta de Fariña, sí, cada vez tamén máis coñecida, e esta fin de semana terá o 27 o colgamento do Meco, e o domingo 28 o domingo Oleiro. Uhum. E despois xa, bueno, xa iremos falando porque temos o resto de entroidos, pero estes son máis madrugadores, xa esta fin de semana teñen cousas para ver e para disfrutar. Había tamén unha festa de caldo de osos aí por aí cerca. En Taboada. En Taboada, non? Tamén. Efectivamente, sí. Ves, como sabes tanto como a min. No, quería... Que sei que está riquísimo, nunca o provei, amigo. ¿Eh? Bueno, pues teremos que poñernos en contacto con os de Taboada sempre, a ver que nos... Sempre quedan cousas por probar, eh? Sí. Saúdos do Manuel Carrete que ubiquen nos fachos. Ah, sí. Va. Pois a ver se si temos a ocasión de poñernos en contacto un día con ele e que nos comente cousas da nova faceta creativa e traballadora que ten últimamente. Pois, sería interesante. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, contemos aí na deputación a ver como vai a conexión co emigración. Moi ben. A ver. Que te agradecemos moitísimo a túa colaboración semanal e que, bueno, agardamos esa túa creatividade para ver que se me ocurre. Para cando se parezca oportuno. Peña. Bueno, apertas grandiosas e moitas gracias. Igualmente, José Manuel. Hasta logo. Moitas apertas.